Sen güzel çocuk, gözlerin şahit olsun. Gözyaşınla ıslanan ellerin şahit olsun. Ağla sen güzel çocuk, gözlerin şahit olsun. Gözyaşınla ıslanan ellerin şahit olsun. Çok yakın güzel günler, bir kez daha ufka bak. Hep semaya açtığın ellerin şahit olsun. Çok yakın güzel günler, bir kez daha ufka bak. Hep semaya açtığın ellerin şahit olsun. Şahit olsun kainat, alemler şahit olsun. Titreyen sesin ile yüreğin şahit olsun. Çok yakın güzel günler, bir kez daha ufka bak. Hep semaya açtığın ellerin şahit olsun. Çok yakın güzel günler, bir kez daha ufka bak. Hep semaya açtığın ellerin şahit olsun. Güzel çocuk, gözlerin şahit olsun.